أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فتح الحكيم العلام لما في بلوغ المرام من الفوائد والأحكام kon ginna bi ñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala di julli ci alayhi salatu wassalam ñu leen di ziar di leen ndokkel ci tawaski ji di ñaan buru yalla nangu xetu jaamu yalla yi ci ku nekk def ta def ñu yag ko fekke ci lu ko neex ñi aji it mu nangul leen def jaamu ci adina bi ci julit ñi ñi dul julit ba li nga xamantene moy jamm ji nga xamne mom la l'islam di wote dal di tasfib ñu nek jamono yo xamne dañ ciy fatelaku tamit jamono yi fet la buru yalla def nañu bari ñu man ko fete ci jamm mais dogal na tamit ne am naño xamne taluñu ko ndax seeni rew newuñ ci jamm loluy ñu war di len bayyi xel xamne kon xewal ci kaw xewal lañu suñu borom defal ñu len di ñaanal ndax tamit kep ko xamne julit nga te do yitte wo mbiru julit ñi danaka bokko ci ñom comme li alayhi salatu wassalam doon wax kon buñu fatte ñi nga xamne ci ay fitna lañ ne di ñaan bur yalla teggel len liñu neta def jamm fep ci kaw souf wa ma zalika alayhi bi aziz kon tay inshallah ñu wara continuer dernière partie ci résumé bulughul maram min adillati al ahkam bu al imam al hafiz ibn hajar rahmatullahi alayhi moy résumé bi ci suñu serigne mohammed cheikh mohammed al mustafa def radiyallahu an tay mo don dernière partie bi moy tarjama sahaba radiyallahu anhu ñom ñi nga xamne buñu xamé tay buñu togué du fait tabaski ñom ño tax ndax ci ñom buñu ko sankon jangalé momu ak nakalu ko alayhi salatu wassalam don defé ñu tay dañuy reer waye ni ñi jaamo suñu borom tamit ci ñom lañu ko jëlé ñoñu la yonent bi alayhi salatu wassalam comme li sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dal di won wax ne sahaba yonent bi alayhi salatu wassalam suñu borom mo len tan bes bi mu tan yonent bi alayhi salatu wassalam ngir ñu and ak mom jappale ko ba diinem di fu mu ag mu man fa ag moy dako ay tanef lañ ci biiri tanef duñu n'importe qui ñoñu nak ñoñu walillahi alhamdu wal minna mu def mu tombek ñuy jéxal lolu ci ayyamu tashriq muy bes yo xamantene ni ñi aji ñetti fan ñi passé mina difa jaamu yalla sanni walé jamrat jam al jamaratul aqaba yoyu mu tombek tay lolu xewal laguñu suñu borom depp muy depp walé go xamné gu mu def la yalna bur yalla daldi motali xewal gogou mu jokkal ko ba ila yawmiddin kon nak sahaba yoy ñu andilon hadith radiyallahu anhum ñom lañu wara gis tay kon ñu ngi won ci kitabut tahara muy buntu bi nga xamne moy wax ci walu lab babu izalati najasati wa bayanha buntu bi nga xamne mo doon wax ci ni ñi dinde sobe ak leral lan moy sobe gisone nane ci ay ensemble hadith yo xamne imam al hafiz ibn hajar rahmatullah alayhi dako andi ci buntu bi bi ci ndekone munewon an anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu mu ngi jele ci sayidina anas nekkon dom ku ñuy wax malik ibn damdam radiyallahu ta'ala anhu arda mom mo ñu andil hadith bu ndek bi waye sayyidina anas ibn malik comme niñu ko xamé ak waxon ko bi wessu moy gison nañ biographiyum ci lu wessu won motax tay inshallah duñu ko gisat waye lool moy hadith bu ñëkk bi doon wax ci walu sangara ki vinaigre benen hadith bi ci tegg won sayyidina anas radiyallahu anhu tamin moko solo won mune won wa anhu moy sayyidina anas ba legi ci mom lay jele mune lamma kana yawmu khaybara amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aba talhata fanada anna allah wa rasuluhu yanhayanikum an luhum alhumur alahliya fa innaha ris muttafaqun alayh mune ba legi mu ngi jele ci sayyidina anas ibn malik mune lamma kana ba nga xamne ci la nek yawmu khaybara bisu khaybar amara dafa digel rasulullah ndaw yalla li sallallahu alayhi wa sallam aba talha sayyidina abu talha al ansari fanada mu wote ci mbolo mi kene bur yalla ak ndawam alayhi salatu wa salam ñu ngi len di tere lek yapu bam seuf ndax dafa sobe wu hadith yoy imam al bukhari ak imam muslim ibn al hajjaj rahmatullahi alayhi ma ñoko solo won kon hadith bi ni sahaba bim ci tuddu moy abu talha sayyidina abu talha kon mom lañu ñëkk gis inshallah turam mo don zaid zaid la tudon ibn sahl ibn al aswad ibn haram al ansari al khazraji zaid la tudon di dom ku ñuy wax sahl ah sahl mom du dom ku ñuy wax al aswad di domi haram tam bokon ci koju wa medina la bokon ci wa lansar ci wa al khazraj mom sayyidina zaid ibn sahl muy gënon siwe ci abu talha moy dakantalam la gëna siwe abu talha al ansari bari waana ñoo xamne bo leene zaid ibn sahl duñu xam ki ngay wax mais bo ne abu talha ñu xamne ah wa ki mom xam nañu ta mom la rek moy tour lool da fay am ci nit ñi bari na ci sahaba yi radiyallahu anhu ñoo xamne sen dakantal mo gëna siw lañu gëna siwe ke niñu tudde deug deug day dem sax ba niñ tuddu deug deug danaka dootuñ ko xam wala day am ay woute ñi ne la ni la tuddu ki ne la ne la tuddu waye mom mi di sayna abu talha non la tudon di zaid ibn sahl ibn al aswad ibn haram al ansari al khazraji radiyallahu ta'ala anhu mom ku melni imam musa ibn uqba rahmatullah alayhi bokku ci xam xamu borom sira waye tamit mu ci rijalu sahih la bok bo deme ci ay sahih imam al bukhari rahmatullah alayhi dang fay fek ay hadith yo xamne cialale bi mom da fay nek musa ibn uqba sayyidina musa ibn uqba rahmatullah alayhi ak ku melni sayyidina urwa ibn zubayr radiyallahu anhu ñu dal di nangul ko l'islam man ko fat medina ginaaw bi nga xamne ci lako wa quraysh don sonal nga xamne dafa daye ñom ci ay yoon ci beurep bobu di aqaba ñom ñu ne fekke won na lool ta fekke won na badr tamit muy xare badar waye ñi epp dañ ne comme niko imam an-nasa'i rahmatullah alayhi solo we hadith bo xamne sayyidina anas ibn malik moko solo tamit radiyallahu an lo xamne day melni day wonene danaka dafa melni après le tout ndax dane sayyidina abu talha radiyallahu anhu dafa bëggona da don labat ki nga xamne moy ummu sulaym ya nek sayyidatu moy sayyidatu ummu sulaym newon wajuru jigenu sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhuma waye muneko bim ko ko waxe muneko ku melni yaw du kuñuy dello moy dang ma beug tak moy lolou du lolou du principe bi la bañ waye sauf que man julit la yaw yefer nga fek lolou day wane ne kon mom tu beugul won ta hadith bob hadith bu wer la imam an-nasa'i rahmatullah alayhi moko solo legui bi nga xamne non la deme muneko pour nga tak ma moy fam nga duggu ci l'islam ndax l'islam day dafa bok ci nga xamne manu la nek moy ko xamne du julit bu goor di tak ab jigenu julit lolou man da nek lolou moy li nga xamne dafa impossible mo xam waji juif la chrétien la wala athée la lolou du ci dara moy bu nekul julit ko man da tak digeenu julit legui nak mu wax ko lolou waye suñu borom def dugal leeru l'islam ci xolam mu dal di tup yonnent bi alayhi salatu wassalam kérok bis bi mu toge ak sahaba yi radiyallahu anhum munelen se abu talh fek mu joge nele di ñew munelen hada abu talh kala di ñew da abu talh la fek tuwagul won muné mu ngi ñew te leeru l'islam mu ngi ci xar kanamam di mu ngi ñew mu ñew dal di tup ci loxoy alayhi salatu wassalam ci la duggé ci l'islam mom sayyidna zaid ibn sahl abu talh al ansari radiyallahu anhu bi nga xamné nak ci la tup ah mom dafa bokkon nak ci jambar yi nga xamné ñom lañ doon wowe ar rumat moy ay ñu manon flèche la ñu ci xaré ah motax fekk won na ghazwat uhud sayyidna anas day netali comme ni hadith bi ne ci sahih imam al bukhari rahmatullah alayhi mun kerok uhud in hazama an nas an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa abu talha bayna yaday rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yudafi'uhu wa huwa mujawwibun bi tursi mun kerok uhud xam nga mbir yi uhud guerre uhud debi wi dulin ñeko gañewon ba kuffar quraish ni commencé daw waye comme quand alayhi salatu wa salam dafa amone ñum tegon ci montagne bi ne len nu man di deme bu len wacc bu ngeen ñu gissone bu ngeen gisee ñu gagné bu len wacc bu ngeen gisee ñu gagné ñu bañi daggaati sax bu len wacc waye bi nga xamné ci len giss ñu commencé yéfer yépp daw wa quraysh daw gaay top len am ñu nekkon ci kaw giss lolu ñu daldi wacc biñu waccé nak ku melni ñom sayna khalid ibn al walid ta yoy mu ngi won ci wa quraysh tuubagul won radiyallahu anhu ñu daldi fexé récupérer montagne bi ray ñafa dess légui nak xex bi daldi retourné wu ñu commencé ray ci julli ñu bari ñenn ñi kenn gisatu len jour bobu bimu metté ta yéfer yi quraysh bañ fay joggé dañu amone ñaari objectif lañ téggon bi ci ñëk moy nañu fexé ray yonnentou bi alayhi salatu wassalam lool mo doon objectif bi gina reuy benen ndax jappon nañ né lool buñu ko xasse def moy deuxième objectif bi atteindre nañ ko moy djel nañ suñu revanche badar muy kan surtout sayna hamza tamit radiyallahu anhu ko fokk ñu li ci deko mom ndax lim ñu tek kéro ñom lool mo doon sen principaux objectif yi ñu amone légui nak bimu démé nonu ñuy ray ñu bari sayna abu talha kérok ñu bari ken gisulen ñu dem mom bokkon na ci ñi resté won bi nga xamné ci la yéfer yi wër yonnentou bi alayhi salatu wassalam ngir fexé ko ray Sayna Anas radiyallahu anhu neena mom bokkon na ñi taxawon ci mu ngi won ci kanamu alayhi salatu wassalam yoron ben bouclier ak ay flèche diko défendre ah mune kérok mom Sayna Abu Talha mune danaka dama flèche sama arc yi damna kérok deux arc wala ñett damna ci sama lox gaay wër leen fu nek mune yonnent bi alayhi salatu wassalam leg mu gisone ben sahaba yoron mu yor ay flèche mune ko jox ko Abu Talha unsurha li abi talha jox ko abi talha ndax mo la gina man tire te mom moy budene yow say bal bari wul te say cible bari fofu perte bal waru fo am il faut ñu xol ko xamne expert la nga xamne franc tireur la ñu jox ko mbiri waye mo taxone ku rombu yor yoy mu ne ko jël ko jëlal li nga yor yep nga jox ko abi talha yonent ma lay sar sam diko jortali yenni nan ko abu sayna abu talha ne ko yonent bi alayhi salam bul khol la tushrif alayhim la'allaka yusibuka sahmun min sihamihim damay ragal quraysh fi mune yaw lañ yaw sen flèche yi tire yep ci yaw lañ jëm ak sen xéji legi yaw nekkal sama gannaaw rek bul gess bul khol bu len fexé di yernu di khol ndax damay ragal ben ci sen flèche yi dal nahri duna nahrika ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne sama loss moy lu nara dal ci yow na dal ci man moy ñoon mom koku non la melone bokk ko xamanteni kero ni mi tar wonewul ginnaw ta moy ki nga xamne mo taxawon ci kanam alayhi salatu wassalam motax kana mom dafa bokon ci rumat yi gina mat motax mom sayna abu talha radiyallahu anhu ah nim melon non nak non la melawon tamit ci tabe ci tabe motax sayna anas radiyallahu anhu dane bi nga xamne ci la aya bina lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun suñu borom ne du ngeen dab deug deug mbax du ngeen ko dab du ngeen ko joté mbub ludul ngeen di dépenser ci li ngeen dina bëgg moy boy saraxé do jël yi nga xamné yaw yaw rus nga ko solati par exemple budé ci yéré la li dé dem na ba wax deug sol na ko sol ba rus na ko solati nak nga ñew bétul ko nit jox ko ko japp ne def nga lu gina rafet duñ ne defo dara de waye waro ko na bakko sax moy lolu xam nga ne li nga xam ne yow rus nga ko solati sol nga ko bañ gis ko lu bari ci yow beggoto ko ko gis ci yow wala rap na amna tepe ko bo xam ne amo tailleur bu lako ñawal nga ne nako may diw suñu borom nak ne pour ngeen jot deug deug mbax fa ngeen di genné di saraxé di dépenser ci li ngeen gina bëgg sayna abu talha radiyallahu anhu wim déggé aya bobu moy ñom sahaba ay radiyallahu anhum doonu ñu won def ni ñun yag nañu degg en tout cas ñu bari ci ñun yag ñaata ay lañ fi degg yo xamne day inciter ci lo xamne man nañu ko mais duñu ko def surtout lu jëm ci walu alal bobu mo gina ci graw ndax day lekkelo xolu doomu adama bi ta pour nga dépenser sax moy de am lu ran la nono wajiñ ko nara jox dafa tayel parce que diko ñi di len dimbali moy da ngay yok assistantant bi rek daño nangu wala liggey gaay c'est des fainéants ga dem bay guenné ñane no amna benen soxla moy idée yoyep man nañ la ñew motax jël di joxé lolu amna ño xamné bari moy du lu yomb non surtout li nga gina bëgg mut bim déggé ayé bo mu ñew ci alayhi salatu wassalam nako inna ahabba amwali ilayya bayruha wa innaha sadaqatun lillah arju dhukhraha wa birraha mu ñew na alayhi salatu wassalam ne ko man de alal yima am sama alal yeb bima ci gina sop gina bax ci man te upp ci njariñ moy sama tol bi nek bayruha ben beurep lebu tudon non tol bi non lañ ko xame won comme ñu ne tol bi nek bron wala bi nek venetien mu ne sama tol bobu mo upp rendement ci tol yi ma am te moma ci gënal legi nak jox def nako genné nako mu ne lo xamné sarax la buma def ngir yalla di yaakar mu nek lo xamné luma sama borom di dencal la ak yiw ji ci mëna tukké lol lepp ci bur yalla kessé la koy yaakar wa yonnentou ma lay sar sam ne ko zaaka malun rabih inshallah ne ko lol de alal la jo xamne ju tonawu la ju ben bu am benefice la moy li nga saraxé non waye muneko mu wax ko lu am solo muneko ndax sayna abu talha dane ko fadanha ila ma araka fi ma araka allah kholal yaw ali sattu salam yarhamukallah fula sa borom won rek no gisé ne fula gina rafété tol ba ngok dal man saraxé nako genn samaay loxo nga def ko fof yonent ma lay sar sam ne ko li de alal ju tono wala moy malun rabih la legi djel ko nga dal dikoy def ci sa djegé ñalé moy nga dépasser ko ci ñom muy tamit affaire bu am solo moy net nit man na indi joxe adiyé jo xamné mom famu joggé ñoko gina soxla lolu alayhi salatu wassalam tamit day xam lolu dafa xam moy serigne bi dafa war tamit di xam situation wu gaay ba motax mu ne ko djel ko nga def ko ci say way djégué ñaaré mom sayna abu talha radiyallahu anhu bi nga xamné non la doon dundé motax ni mu melone ci walu xaré non la melone ci walu tabé sayna anas radiyallahu anhu neena jamono yonnentou ma lay sar salam donul won woru ki woru nafila ndax xare yi xare yi ñoo taxoon ci la doon ne ba moo taxoon amul woon temps wu wala da doon metti di ko boole loolu te tamit mooy jihad dafa laaj loo xam ne benn investissement personnel ak corporel bu boo xam ne bu négligeable moo tax ginnaaw gi la commencé woon di woor woor ba mooy di woor wooru naa fi lay moom Seyna Abu Talha radiallahu anhu bi nga xam ne ndax ndax dañuy fexe gàttal ndax sahaba yu bari lañ te bëgguñu cheikh président mu ngi ko doon souligné pour ñu war a mën a teel a dem après insha allah ak yëf yi fiy xaare yi ñuy xaar yooyu tamit jar na ci boole moom Seyna Abu Talha ci gàttal ginnaaw ndax dañu wute moom moom ana kañ la génn àddina ndax am nañu ne moom l'an 34 la génn àddina ci Madinatul Munawwara ala sakini afdalu salatu wassalam waaye loolu amaana beneen wax bi Seyna Anas wax ndax dafa am yeneen borom xam-xam yu ne noono pas l'an 34 quand même ndax Seyna Anas radiallahu anhu mooy liñ la doon wax sànq dane Seyna Abu Talha de radiallahu anhu moom doonul woon woor jamono yonent bi alayhi salatu wassalam ndax xare yi mu ne bi yonent bi alayhi salatu wassalam génnee àddina mu daldi mu woor 40 ans la doon woor lu doonul woon dog mooy da doon tegale ba mu des tabaski ak korita la dul woon woor kon loolu bu dee 40 ans mooy boo ko mooy yonent bi alayhi salatu wassalam l'an 10 ci gàddaay bi di dugg ci 11 bi ci la génne àddina léegi yow nga bëgg a jël boo jëlee loolu yokk ci 40 ans mooy du mën a nekk 30 moo tax ku mel ni ñoom imam alxaafidu ibnu xajar ñu ne amaana kon 50 l'an 50 mooy li gën a dëgër ndax xadis bi comme que xadis bu wér la te imam albaghawi moo ko solo mu ne kon te waxu Seyna Anas la radiallahu anhu mu ne 40 ans la doon woor yi des da koo woor doonul woon dog lu dul juuru tabaski ak juuru korite kon loolu li gën a dëgër amaana mooy kon l'an 50 wala 51 la génn àddina te bi muy génn àddina ci xare la da doon xare ji ci géej gi mu génn àddina ñu toog mais amuñu fenn benn île buñ ko mën a denc léegi ñu téye koor bi daanaka def nañu moom juróom ñaari fan door a am fuñ ko denc moom Seyna Abu Talha moom nag bokk na ci ay ngëneelam yonent bi alayhi salatu wassalam doon na wax ne la sawtu abi talha fil jaysh xayrun min fia mu ne baatu Seyna Abu Talha ci armée moo gën mbooloo looloo tax yonent bi alayhi salatu wassalam fii nii ci Khaybar moom ku mel ni moom la wax ngir mu jottali ndax moom moo am voix bu porté bokkoon na ci ñi xam ne seen voix dafa porté woon ci sahaba yi radiallahu anhu looloo taxoon moom la daal di woon digal ngir mu woote fii fa naadaa mu woote ci biir nit ñi ngir jottali loolu te bokk na tamit ci ngëne lim amoon mooy moom dafa yoroon ci karawu alayhi salatu wassalam lu bari ndax keroog bi nga xam ne ci la aj daal di watu benn parti bi mu ne mu séddale ko sahaba yi radiallahu anhu beneen parti bi moom la ko joxoon moo tax ñoom seen waa kër bépp ñoom ñoo ko ñoom Seyna Anas ndax moom comme que bàyyi jiitle la ci Seyna Anas radiallahu anhu ñoom ñoo ko yoroon ñoo ko yoroon teg ci yaayu Seydina Anas dafa jëloon ñàkk yonent bi alayhi salatu wassalam la fexe woon récupéré def ko ci benn kii flacon boo xam ne nee na moo dàqoon ci suñu parfum yiñ mas am mooy parfum bi dàq boo ma mooy parfum yi dàq du misk mooy ñàkk alayhi salatu wassalam mooy parfum bi dàq ci parfum yi moom boobu lañ amoon ñoom seen kër loolu borom bi subhanahu wa taala defaloon na leen jagle yoo xam ne lu jóge ci alayhi salatu wassalam directement ñoom ñu amoon ko moo tax dañ ko doon sàmm nag dañ ko doon sàmm te loolu sahaba yi radiallahu anhum loolu jeexital yi jóge ci yonent bi alayhi salatu wassalam doonuñ ko woon bàyyi noonu ñoom dañu xamoon li ci ne moo tax Seyna Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu moom karaw yooyu noonu da cay amoon benn rek la ci amoon def ko ci kaalaam la ko doon def benn bés muy xare ji kaala gi réer ñu jekki xamatuñ fu kaala gi nekk comme comme wono won bu don tay nane le général mo jitone armée bi mu ne gaay yi fu ngeen nu ngeen man di def na ngeen wër kala gi andil mo gaay yi wër wër wër fu ne sonu nañu kérok latu ñukoy gis ñu gis ko andil ko mais légui nak gaay ne mais kala gi rek mom danaka lool est ce que jaron na yi yeb mu ne len kala gi karaw yonent bi sallalahu alayhi wasallam mo ci nek masumako sol duggu ben xare lu dul makoy gagne moy ñooñu dañu xamone jeexital lu joge ci alayhi salatu wassalam ñom non la imaginer koku ben karaw la ci amone mourir mu ne armée bi yep mobiliser len set ñi nga xamne ñom ñomomone ben ñom ben walu karaw côté bi lañ jël dox len ñom sayna muy sayna abu talhami kon inshallah mom li gina deuguer moy ne kon la 50 wala 51 fek mu xare ji won ci le genn adina ta mag la won mom sayna abu talha radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala al firdaws al a'la maskanahu wa ma'wa point bi mujjé tuddu daf ci am ben affaire bu am solo bo xamantene sujet d'actualité moy na souvent légui dañuy gis ci réseaux sociaux yi ñi woné ay ki nan karaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam nek na burup sangam ak yoy nga gis ñu woné ak mèche bu gudd lolu ko gis té xam dëgg bi day xam né lolu dëgg manam karaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam mënuñ ci am mèche bu tollu non parce que ñi nga xamantene ñom ño yoron karaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam di wa kër gogou ñoko don donante buñu démé ci deuxième génération bi Abu Ishaq nga xamné seen seutum dongo la mom amu ci won dudul ben peppu karaw bu fekente ne ñoom amuñu ci won dudul lolu fan lañuy jëlé ap mèche mèche leum buñu téyé naan karaw yeen ci mu ngi nekk ni sallallahu alayhi wasallam lolu mom manam koku koku xétu taxar la en fait voilà lolu amu fenn voilà té voilà té benen bi ci dess mom moy lolu mom bo ci ñenn ci gamu kat liñ ko deggi won ne yent bi sallalahu alayhi wasallam karaw manam kiwum ne buñu jëlan tokku ñaxam daal koy sorti ci beurigo après mom moy gëna xéñ muske lolu tamit exagération la voilà manam jëmmi voilà manam jëmmi kibi la rek non la le netami manam moy jëmmi ñakk gi ci bopam waye waxu ñu buñu jëlé ñakk gi tokkal ko ci bari go ndox moy gëna xéñ musku lolu jazakum allah khairan inshallah kon ki ci tegg won ginaaw sayna abu talha imam al hafiz rahmatullah alayhi munewon wa an amr ibn kharija radiyallahu ta'ala anhu wa arda Sayyidina Amr ibn Kharija Amr la tudon Ibn Kharija di dom ku ñu wax Kharija Ibn al Muntafiq di dom ku ñu wax al Muntafiq al Asadi Mom Sayyidina Amr ibn Kharija radiyallahu anhu mom danaka liñ jele ci mom bariwul du tout hadith bi ni nga xamne mom lañu gis ci bulughul maram bi imam al hafiz rahmatullah alayhi da ko teunk comme niñ ko gissawon ci tahrij bi sayna amr ibn kharija dane khataba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ala naqatihi bimina mun alayhi salatu wassalam da don khutba da don sermoner daron def ben sermon ben khutba borob bi mina munawahu ala rahilati mu ngi won ci kaw gelem gi mu waron muy waru wayam munewa ana tahta jirratiha muné man ma ngi won ci soufu batu gelem gi xam nga day gudd nonu muné man ma ngi won ci soufam gelem gi mom ci bopam di ruminer li nga xamne mom la xex moy li ruminant yi def ñom nak ay xar ak yoyu ngam dañuy lek ñax mu bari wala ngogn mu bari wa bayyi ba tok ba dal génniwat ko moy indi wat ko ba ci put gi diko yeey non wala motax ñu len di wowe les ruminants mom non la ko don def mu ne walu'abuha yasilu bayna katifayya mu ne fek gelem gi bi mi def lol ki bi moy ba bi tifli di mu ngi rogalat di soteku sama digeunte mbagge moy ci sama kaw mbagge munafa sami'tuhu yaqulu ma ngi deg yonnati bi alayhi salam munan inna allaha aata kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata li waris muné ma ngi deg yonnati bi alayhi salam nan bur yalla de joxna ku nek borom ak gu nek joxna la saq moy ci walu mirage bur yalla teural na nan la mirage di demé amul ki wama ginnona neex bi may dundu man legui bu may waja de dina ko defal buña wala defal ko lo xamne day eppal ñi ci dess lolu man da nek dedet ndax lan inna allaha aata kulli dhi haqqin haqqa bur yalla dafa jox ku nek ñu am ak ci mirage bi ku nek jox na la li nga wara mom lo xamne buñ la joxe lu upp moy du yoon buñ la ko wañi ne dañ la ton motax mu ne kon fala wasiyata li waris amul testament bi mom mano ci defa testament ko xamne day don nga nan mom ci sama alal ji defal nako ben par bo xamne mom dina ko tamu bokku ci sa dom yi la wara don say dom ñoo man da nek dijen dilen gënele sax bi ngay dundu ta nek waja bo de sax lolou yenenti bi alayhi salatu wasalam bagn ko naré sédé lo dané man duma ko sédé ndax sayidina Saad al-Ansari radiyallahu anhu Bashir ibn Saad sayna Bashir ibn Saad radiyallahu anhu dafa moy bayu An-Nu'man sayidina An-Nu'man bu siiw bi lan motax mu siiw wa bokku ne ci ñeuk juddu medina ala sakina abdul saato sa wax nga deug ak plan ak haditham bi wala bi nek ci mo deme mu ngi ci imam an-nawawi yendino ko ci arba'ina yi mu ngi ci imam muslim rahmatullah hadith bob lu muy wax sax wa kay ya dal imam wa ñu lay nuyun gisun lo won moy innal halal bayyinun wa innal harama bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat an-nu'man ibn bashir radiyallahu anhu mo solo hadith bob yaron tabe ali sar sam nan inna deug al halal li nga xamne dafa dagan leerna moy sharia bi leral na li dagan wa innal harama bayyin li haramit leerna sen digeunte nak amna mbir yo xamne ay dafa xawa leunt mune ñi ko xam bari wul bani hadith bu guddul bayam mom An-Nu'man bobu radiyallahu anhu di Bashir ibn Sa'd dafa soxnam dako wax ngir mu defal dom ji dara moy mu may ko dara muy Amr bint Rawah ne kon sœuru Sayyidina Abdullah ibn Rawah radiyallahu anhuma mo ne won yaayu sayyidina An-Nu'man legi mu daldi koy may djel ci alalam daldi koy may soxna si ne ko man duma ko nangou fek fok yonentiba alayhi salatu wasalam sedewul mbirmi moy may gi mu daldi ñew ci yonentibi sallallahu alayhi wasalam daldi koy wax munako alaka ibnun ghayru munako ndax da nga am benen dom bulul mom An-Nu'man bi moy duna yonnati malay sar sam xamul won ne am nako mais moy da lay laaj munako am da nga amo benen dom bulul mom munako ah kay amna yenen dom bulul mom munako ali kulli wahidin minhum nahalta mithla dhalik est-ce que ku nek ci sa dom yoy may nga ko lu melni munako dedet monoko kon demal nga sedelo mbir mi kenen ndax man fa inni la ushhidu ala jaw demal nga sédeloko keneen ndax man duma sédé lo xamné ak togn la moy ay ku am soxna yu bari du yemalé gi ci ñooñu rek la bo amé benn soxna doom yu bari it lool la moy amul ngay gënalé ki ci kaw ki ci dess waye loolu tekki wul né ki mom day liggéey étudiant la ké mécanicien la ouverture yi ñëw na c'est vrai que li ngay jëndal ki walu njangam la duñ né kon yow kay boko jëndal ko mécanicien bi lu muy doob kay budé soxla budé mom limi fimi liggéey soxla wul lo moy loolu taxul ñuy wax loolu non du loolu nga nan no bu jëndal nako kay louyel ko fu mu ki nak université bi amul lu fayé kon sama dom gi yit mécanicien la day dem di ñibbi ci kër gi nako fex non lool du lool lañuy wax li moy alal do xamne ñom ñeppay am situation ndax boko defale eppele na gaay ci bu gennon adina tay buñuy mirage mom dina am boko plusé lam yoron day eppele gaay lu bari yonentima lay sar so amne ko man duma sédé ci lool sétil keneen mu sédé lool motax moy inna allaha ata kulli bi haqqin haqqa bur yalla dafa jox borom ak gu nek ku nek ak akam ci walu mirage mune la wasiyata li waris kon nak kep ko xamne day donu testament bi manu ci bok mune al waladu lil firash moy dom dal ci lalu sey lay juddo dom motax sharia dom ji mu reconnaître moy ko xamne ci sey lay juddo mune walil ahiril haja ganta waji ñew mom di réclamer nan ah non waji ma do non bébé bi mako jur man mom moy azani kon mom koku mom niñ koy def dañ bu ndax bu ñewé nan man la moy reconnaître na ter lave mom elle a mère des preuves moy burhani gina leer moy ma ñew né ma def ñuy wër ku def nga né ma def ñu xol mais bon lool nak dañuy set est ce waji nekul won nanul ci ndox mu bon mi wala yu mel non wala mu foon lo xamne waru ko wonu foon wala ñu ndax motax yonnentou allah sar sam ko ñewon nako dama ndialo dana ko demal legi bimu ñewate mu nan ñañ xol ndax est ce nanul wala yu mel non moy ndax yu mel non moy nit da koy def du ñew diko wax non motax budene dañoo xol ne nga ñew reconnaître né ma def lool moy jeexna moy koku affaire yi day leer amatul légui kon waji nga xamné dafa ñew né man non man mako jur ñu né ay yeen ñu xol yow fan lañ leen may nga né non ma suma ko tak han mu né koku ay xéer lay am wala motax sharia mom motax ñi xamul ñoo naan bon temps yoy c'est que affaireu test ADN amatul won amagul won nañ sé test ADN est ce dom jek waji ne moko jur ben la moy sharia waxul lool fils naturel mom waxul ne lool la mom xolul fof moy li yone d'accord fi mu meuna juddo fof moy sharia d'accord na ci mbit lool la motax bu test yi won 100% danaka doute amatu ci moy ne de toute façon manu la don mbir mi du lool affaire bi nekul fof motax règle bi nan al ma'dum sharan kal ma'dum hissan fo lol la moy li nga xamne dañ ko sharia reconnaître ak existence am danaka ak existence am réellement ni danaka nekul moy sharia lu ci tenir en compte moy ñi comprendre ñoo nan ay test ADN amul won ak yu mel non affaire bi du lol moy ne fimu moy ne dafa jalgati loi bi mom hors jeu le def motax mo ne kon walil ahiril hajar kon la wasiyata li waris al waladu lil firash walil ahir al hajar mune man idaa ila ghairi abeehi aw intama ila ghairi mawali raghbatan anhum fa alayhi la'natullah la yaqbalu allah minhu sarfan wala adla mune mom balegi sayna amr ibn kharij radiyallahu anhu mangi deg balegi yonentima lay sar sam khutba wa muy continue mune kep ko xamne dafa wote won ne non man ñom diw jurotuma diw juruma ñeme ci ki juruma keneena ma jur mo xam ay maintes raisons yu tax mu wax ko le diw awma ak mom ben affiliation non wala ñom diw bokuma ci ñom parce que bo gis na né ñom gaay yi fi mu né par exemple ñu budé fo xamné dañ nan ñi dañ leen di togn wala bok da am dal lutax mu né man dal réputation wa ñoñu bëgguma ci bok bur yalla boole la fofu nga né man bokuma fofu fexé diko wote wo diko fi mu né koku fa la ilahatullah koku rabbum yalla mu ngi ci kaw dala yaqbalu Allahu minhu bur yalla du nangu ci mom sarfan wala adlan du lu bari du lu tuti du nafile gu muy def du farata ju muy def bur yalla du ko nangul dara du tu wala kon sayna amru no kharija mom lol lañ am ci li nga xamne moy luñu jele ci mom ibnul muntafiq al asadi radiyallahu anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala aali al firdaws maskanahu wa ma'wa imam al hafiz rahmatullah alayhi munne bi ci tagu an aishata munne wa an aishata radiyallahu ta'ala anha annaha qalat mu jele kon ci sayyidatu aisha radiyallahu anha munne kon mu tudon aishatu bint abi bak radiyallahu ta'ala anhuma ibn abi usman di abi quhafa radiyallahu ta'ala anhum ndax mom ñom sen moy mom bayam sahaba la mamam sahaba la muy fami sayyidna abubakar radiyallahu anhu lol mom suñu borom dako defal xewal gog mo da ngay gis ay generation xol sayyidna abdullah ibn zubayr dinañ gis yaayam inshallah legi sayyidat asma moy seut bi sahaba la yaay ji sahaba la mam ji sahaba la mami mamar ji sahaba la moy sayyidna abu quhafa sayyidna abu bakar sayyidatu asma ak mom radiyallahu ta'ala anhu legi mom sayyidatu aisha radiyallahu anha mom mu ngi gané adina ci juromi at ginnaw biñu révélation bi nekkel officiel ci le gané adina fele ci makkatal mukarrama zada allah tashrifan wa takriman bayam modon sayna abubakar mi ñepp xam radiyallahu anhu yaayam nekkon tudon umru man lu yaayam tudon kon mom mu juddu nekk ci environnement bo xamne mbax kesse la te yoyentou bi alayhi salatu wassalam doon lu won jog seen keur ni makka ni medina motax bayam nek ki ginoona jege yonnati bi alayhi salatu wassalam nga juddo ci condition yoyu ci environnement bobu moy ne koku danaka rawene ñu bari ta danaka judduna rek raw ñu bari waye lol rek mom doonul won poukere wo lol dedet ndax fi la bok abi siddiq wala muné zawji rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa abi siddiq wa ammi abu quhafa dedet doonul won poukere wo lol wa ummi tamit sahaba la umru man dedet mom doonul won poukere wo lol waye ñom dañ leena yoron ci ay qualité muyu l'islam ay makarimul akhlaq ci lañ leen yare won motax amna yenn yo xamne kumu nekkon ci ñu bari ci aduna bi legi ci julit ni say dom nar ko fekke nga bañ moy xam nga wa quraish comme niñ ko xamé ñun ñepp biñ né dañuy fexé fat yonnati balaahi salatu wassalam biñ jëlé résolution bobu yonnati balaahi salatu wassalam sayyidina jibril alayhi salam ñeu wax ko mu daldi dem gis sayyidina abubakar ngir ñu and ngir mëna gaday radiyallahu anhu bi yonnati balaahi salatu wassalam ñëw ci kër sayyidina abubakar dané ko radiyallahu anhu dané ko gënël ñi ci kër gi ndax li ñuy waxtané motax moy du lu ndaw waye sayyidina abubakar dané ko ñi ñepp say doom lañ moy ñi moy fi ni yar nañ leen yar go xamné luñu wax ci kër gi du sen moy dañ ko moy ñom dañ ko doon wajaray nga wara waxtane plan yi ñi tek ak fu ñuy jaar fi ni ku fi wa red don set wa red wa walwa FBI ñoon police fi nga nek l'homme le plus recherché de l'Europe wallahi boy waxtane say plan say dom duñu fa toga do ko d'accord da nga nan ya mais kon moy jaay na sama bop ndax boy wax bu police bi xam nga ñoo bu ñuy ki mu koy netal sama bay ngay laaj mom papa non il est parti à Marseille gaay xamne kon saway mu nga Marseille moy do ko def yaronte malaï sar salam wax lol sayna abou bakkar ne ko ñi say dom la ñu top moy secret bu toll non ñom ñu man ko denc ndax lutax du na ci jour bobu lañ ko jang moy ci non lañ leen yare ci non lañ leen yare mané denc secret tay lolou yombu na mag ñi sax nga xamné danaka lolen wax ñu netali wat ko boko waxé ci deuxième étage ba la ngay wacc souf bo moyul dégg ñukoy waxtane ci souf lolou moy grawna ñom nak dañ leena yaron ci lolou ah mu nek mom sayyidat aisha radhiyallahu anha bi nga xamné yonnati bi alayhi salatu wassalam bi nga xamné ci la sayyidatu khadija genn adina radhiyallahu anha sayyidatu khawla ñew ne yonnati bi alayhi salatu wassalam nako me lan motax do denc soxna do takkat munako kan lay tak ginnaw khadija kan ana kan lay tak ginnaw sayyidatu khadija radhiyallahu anha munako me amna ñaari proposition yu malay defal amna ñaari proposition yu malay defal kenn ki sayyib la moy ku massa sey la kenn ki ken masuko masugulo sey munako ndekki moy sawna bint zama mom borom keureum genn na adina te da la gemone kenen ki moy sayyidat aisha moy aisha domu sa ki nga gëna sa xarit bi as-siddiq radiyallahu an monako ah ko demal nga wax ak ñom mu dem wax leen ko sayyidna ñom ñu d'accord sayyidna abou bakkar radiyallahu anhu dal di koy ci gattal dal di koy nangu ngir may ko alayhi salatu wassalam ah waye mom medina la do reseye biñ demé biñ gaday moy makka lañ ko maye mais medina la sey sayyidat aisha nak radiyallahu anha mom dafa bokon nga xamné mom comme nim doon wax né ak niñ ko xamé mom la yonnati malaï sar sa massa denc ko xamné jank la won moy yonnati malaï sar sa ñim denc ñepp ku ci nek moy amone nga amone masna sey ko bam dess sayyidat aisha radiyallahu anha ta bokuna moy ci luñu doyal ci moy ci eppone xam xam ginnono epp luum jele ci yonnati malaï sar salam ci soxna mi motax hadith yu bari comme ni gis nañ comme suñu hadith bi ak yenen mu bok ci ñi nga xamna ñoo epp luñu solo ci ay hadith ci sahaba ay radiyallahu anhu jangal ñu lu bari nga xamne sahaba ay radiyallahu anhum dañ ko xamone motax buñu masona am comme ni sayyida abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu wax ne danaka masuñu am ben question ci diine buñu bo xamne dañu soxla am ci lu leer ñu andil ko sayyidat aisha radiyallahu anha lurul fekk nañ fa mom xam xam ba nga xamne mom lañ soxla won ta sayyida umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yenn mas'ala yi bu masona surtout yi jëm ci walu keur da nan dem len ngeen laaj sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha wardaha lum ci wax mune nak kon legi débat bi jeexna moy ki wax ji jeexna xam xam lañ doon ut mom amna ci xam xam bu mu jël ci yonnati balaahi sallallahu alayhi wasallam ndax sahaba ay radiyallahu anhum loolu lañ doon wowe xam xam ñom xam nañ ne lool mo doon vrai yeneeni dune yeneeni du xam xam mais deug xam xam day xam xam moy li joge ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax yeneen yeb ci mom lay tukki ñom lool lañ xamoon mom ñom lool lañ xamoon moy il suffit question bu ñew wala xew xew bu am buñ nan li kan mo ci am xam xam du kan mo ci lan nga ci xalat dedet moy kan mo ci degge dara lu wer lu ku degge dara ci yonnent bi alayhi salatu wassalam il suffit mo ne man degona comme li sayna abdurrahman ibn awf defo fele ta sha ba sayna umar affaire taun muy peste ba mu ne man degna ci lu yonnent bi alayhi salatu wassalam wax ci la wax ja jeex sayna umar ne kon jeex mu wax len ko mu jeex sayna abdullah ibn mas'ud pareil la def bagn ko laje question fele mu newon iraq mu ne a man de deguma ci li ngeen ma laaj ni deguma ci dara lu ci yaronte bi alayhi salatu wasallam wax legi nak damay def ijtihad damay fexé dal lima joto xam ci alquran ak sunna dal ma fexé wax atté xol atté bo xamné warna deppok li ngeen ma laaj mu dal di koy wax ba paré am ben sahaba bu fa ñew radiyallahu anhu daldi laaj ne lan la len laaj ñooñu biñ dajé ak ñom ne len lan la len abdallah wax ñu ne ko mas'ala sangam lon mu atté ñu li mu ñew ne ko degg na yonnati balaahi sallallahu alayhi wasallam mu atté la même chose li nga atté sama digënté man ak ñom ak ay diiw ñom diiw mu sant yalla ne alhamdullilah ma ngi sant yalla man ibnu mas'ud radiyallahu anhu bi mu défé sama lima ijtihad bima def deppok lo xamne moy li yonnati balaahi sallallahu alayhi wasallam jangale won moy ñom loolu lañu jappé xam xam sayyidatu aisha radhiyallahu anha sayyidna abu musa al-ash'ari neena ma suñu am dara luñu lecc luñu soxla am ci lu leer dikkel ko lu rul dinañ ci am xam xam mom nak sayyidatu aisha radhiyallahu anha dafa xëron ci xam xam bokku na ci li tax Yonnentou Balaï Sar Sam ginnone ko so dafa nekkone ko xamantene ni xam xam dako jarolon lu bari mu jele ci Yonnentou Balaï Sar Sam lu bari nit ñi bari tamit xam ko ba tamit ñomit dañ nan man danaka bu may jox cadeau Yonnentou Balaï Sar Sam damay baye ba ayu Sayyidatu Aisha ma jox ko non lañ doon def da xam nañ mom fimu ko tollon alayhi salatu wassalam ta non tamit lako soppé won mom alayhi salatu wassalam bu doon wax nan bu len ma di lor ci mom moy ci soppu gum ko sopp ta ndax len la moy limu wax né moy li l'islam nan liñuy téré di téré nan nin ki bu amé ay soxna bum jeng lolu moy yi nga xamne mom nga man mais li jëm ci walu xol lol suñu boromako mom yonnentou balaahi sallam pour gattal bi nga xamne ci la febar bu ram bu metti bobu yenen soxna mi dañu xamone ne dañu bëggoon lu ko gina noppal ñu nako man nga tok Sayyidatu Aisha radiyallahu anha nga def ak ba convalescence nga dal li fay dem faju motax fofu fa la ci neek Sayyidatu Aisha radiyallahu anha fa la genné adina te bi mi genné adina comme ni Sayyidatu Aisha wax ne radiyallahu anha mom moy ki nga xamné mom tiflita mom mujjé dugg ci biiru yonnentou balaahi sallam tiflitu Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ndax bi nga xamne ci la yonnentou balaahi sallam febar teud wëru ci kawam fréram dafa dugg ci fréru Sayyidatu Aisha radhiyallahu anha huma dafa dugg ci yor ben socc mu gis yonnentou balaahi sallam di xol socc mu xamne yonnentou balaahi sallam dafa soxla socc mu ne koy yow abdurrahman man nga ma jox socc bi mu dal di koy yewenal yey ko bam mok mu dal likoy jox yonnentou balaahi sallam ci lol la mujjé soccewu socc bo xamné masolo socc bu rafetu non motax mo né dafa génn adina digënté ci deunam ak li nga xamné moy batam fa la yonnentou balaahi sallam génn adina mom mi nga xamné moy sayyidatu aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha motaxit moy fofu ñu muy rawda bi fele fofu nonu fofu mo do neegam ndax kérok bi nga xamné ci lañ nane fan lañuy denc yonnentou balaahi sallam ku nek nan ñi ne nañ ko yobbu makka ndax fofu moy dekkam fa la joggé ak yoy am ñu né dédét nañ ko yobbu Jérusalem ndax moy suufu yonnati alayhi salatu wassalam al khalil fa la nek sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam ñi né dédét moy wax ji bari sayyidina Siddiq radiyallahu anhu né man dégg na yonnati alayhi salatu wassalam né yo yonnati fu mu génné adina fa lañ koy dénj ñu dénc ko fofu muy moy rawda be ñu yi moy nek sayyidat Aisha la fofu fofu la won ta tamit khabru bi ci moy bi sayyidina Umar bi radiyallahu anhu mom radiyallahu anhu mom bosam la won moy bosam la ko dencalon bopam la ko dencalon da ne won fi place bi comme que ben bi sayyidina Abu Bakar fi ne muy bayam bi ci dess mom mom place la bo xamne pour bopam la waye bi nga xamne sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi genn adina mom lolu mo don dernier mebetum moy ñu boole ko ñaari andando wam bi muy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak ki nga xamne moy sayyidina Siddiq sayyidina sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne man de dama ko defalon ngir sama bop waye tay dina jël lo xamne pour man la won jox ko sayyidina Umar muy ithar bu reey lo xamne moy manon na ne ah non sayyidina Umar baxna lol waye yi beurep bi mom waye dafa fek nak non la warona deme ni mu def nonu lako suñu borom beugé moy ñooñu ño wara bokku fuñu ne ndax ñom ño bokki mbir radiyallahu alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhuma wardaahuma sayyidat Aisha radiyallahu anha daldi d'accord baye ko lol nit ñi difa ñew ku fa ñew fekk fa xam sahaba yi di talibé sahaba yi di joggé fu nekk ay érak di dégg di ñew di jàngé ci mom motax ta kenn du mësa ñew nak mu né la nono wayé doon na sam tamit est ce que nit ki ndax tamit di laaj ay di jàng rek di dajalé té doko jëfé yit man na la gañ ëlëk motax amna ku mësa wax né ko wayé mu ñew diko mu koy laaj lu bar mu nak est ce que li ngay laaj yeb yang koy yima lay tontu yeb yang koy jëfé munako pa yépp nak munako kon bul yokku hujjatullah alayk bul jël ndax bo dé xam yow xam bo xam né li ni par exemple xam né li dañ ko haramal makoy def mo gina graw ki nga xam né mom xamul won duutu ko né dafa haram moy man ma xamne li may def leer na ma dafa haram mais quand même mang koy def man sama daan moy dina metti ki nga xamne mom xamul won nim demé même bu déné lol mom du doy lay tout temps que ni xawma won ah malgré lolou nit ñi di ñew diko laaj ñu né lég ñu laajoon ko mu né demal ci diiw ta pourtant moy te ñewoon doon ko laaj ci walu tim sayyidat Aisha radhiyallahu anha ya gëna gis yonnati malaï sar sam di tim and nak mom ci ay voyage ci ay xare mu dem gis nako muy tim waye bi nga xamne ci lako am ku ñew laaj ko dané ko demal ci sayyidina Ali radhiyallahu anhu nga laaj ko ko ndax mom da doon and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy ne mom lim comme que moy xare yi da ngay gis ne ci moy mbiru goor ñi ñoy xare té ci ñom lopp lu muy nekk même luma ci xam amna ko xamne moma ci upp li mu xam mu nako demal ci sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ndax mom da doon and ak yaronte bi alayhi salatu wassalam kon ñu gis ne moy doon lu won tamit comme da nan man dal lu fi ñew ma koy tontu way ma gina xam nit ñi jeex na ku ñew la té lool mu meron ci walu xam xamu sharia yi ci la meron ci walu medicine moy paj ak surtout li jëm ci walu shuara e chien lol da ci xamone lu bari sayyidina urwa neena man radiyallahu neena man dama ne sayyidat aisha mais naka nga jëlé xam bi yépp mu foko jëlé mune man dama don déglu affaireu ndax medicine dafa nek lo xamne science expérimentale mune lol lepp ñi ma don dégg ñi fadiaté ak yaronte malaï sar sam yi mu jàngalé ak ñi doon fadiaté ñoom ñepp damay japp liñ doon wax doon ko japp diko tak non la meloon mom sayyidat Aisha radiyallahu anha nek ko xamantene ni lu luy doxal diine rek ci la doon dox non la tabé won motax mas nañ ko wax alal ju bari ñuko sayyidna muawiya radiyallahu anhu joxon yonne ko me dafa jël yépp ci bës bi bimu ñëwé la saraxé lépp fekk mu woron bi dog joté amul lu mu dogo bimuy laaj kiko doon ligéyal nan ko ana liñuy dogo mënako deet mënako dara amu fi dé yow alal gi fi non mëno ci wonu jël dara nga denc ko ngir lo dogo mënako man luma ci xam moy ñooñu dañ doon joxé joxé comme li kaw kaw ba doon décrire yaron tibbi alayhi assalam né gaay yi dem leen ngeen tuubi dé samay jaay ya qawm dem leen ngeen nekké julli ndax fa inna muhammadan sallallahu alayhi wasallam yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqr ndax sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam day joxe joxe wu ko xamne ragalul xif ragalul ñak ndax nit sa boy joxe di xalat les lendemain ah say sama li mom di ci sour dépenses yek yoyu moy di nga joxe mais di nga am quand même lu bari lo bayyi mais di joxe ndax mom ni mu ñëwé non la ko doon joxe non la ko doon joxe mom sayyidatu aisha radiyallahu anha mom nak pour jéxal mu ngi genn adina radiyallahu anha l'an 57 moy li gëna siiw kene ci la genn adina fele ci medina al munawwara ala sakin afdalus salatu wassalam radiyallahu ta'ala an sayyidatina wa ummina aisha wa an jami' ummahatil mu'minin wa anna bihin wa ja'ala a'ali al firdausi maskanahunna wa mathwahun imam al hafid rahmatullahi alayhi ginaw lolu muné wa an abis samh sayna abu samh khadim rasulillah mom radiyallahu anhu dafa bokon ci ñi doon ligéel yonnati bi alayhi salatu wassalam bokul nak ci borom tour yu siiw yi xam nga bon moy ne lolu mom danaka kuko wat do xawu joom do xawa kafara après dula ci wana fek kene boko lajone téméri nit ñi la ci tontu xam na ko de du bari de Abu Sam Sam prononciation bi sax dootun ko duñu ko man premièrement bo may kérok lañ koy dooro deg moy bokul ci ñi nga xamne sahaba yi nga xamne radiyallahu anhu dañu di deg fu ne waye am nañ ci mom li moy hadith bi nga xamne ci la ne yursalu yaronte bi alayhi assalam dane yursalu min bawlil jariya wa yurashu min bawlil ghulam mom sayna Abu Sam radiyallahu anhu même lol tour bob lañ ko xamé ko melni imam ibn abdul bar néna amna ñu né abu zar la tudon amna ñu né abu zar la tudon mais li gina siiw ci mom moy abu sam mune mom dama doon ligéyal yonnati bi alayhi salatu wassalam bu ma soona mune yonnati bi alayhi salatu wassalam bu bëggono ma sangu dama doon wax wan ma sa gannaaw ngir mu protéger ko ci nit ñi mune bu ko defé ma wan ko ginaaw mu sangu wa paré mune benn bes ñu andil ko bil hasan abul husayn ñu andil ko sayyidna al hasan wala sayyidna al husayn radiyallahu anhuma di ibna abi talib ali ibna abi talib nekkon ñaari seutu yonnati bi alayhi salam dom sayyidina ali radiyallahu anhu mune ñu andil ko kenn ci ñoom moy xalé la won mune fa bala ala sadri mu daldi tour ndox ci deun yonnati bi alayhi salatu wassalam neena ci sase ma dal di jog ngir raxas ko munema dedet yughsalu min bawlil jariya wa yurashu min bawlil ghulam jarul raxas moy dañuy wiss dañuy raxas ci budé mbewelu xalé wu lire bu jigen la budé bu xalé wu gor dañ koy wiss moy le fait que mu gis lol rek mu dal di jogne da koy raxasi moy talibé war da nek tamit ko xamné day xaar tout temps ñu nan ko duggal def moy yow da nga wara xam da nga wara lool moy wané né waji and ak serigne bi and gi yag ngén ta xam nga ay bëgg bëggam ta amna yo xamné jarul ngay xaar bu serigne bi jog jarul ngay gawal defar dal yi jarul ngay xaar bam ñew nan ana samay dal nga nan ah ma sétal lako dédét koku dess na lolou dess na moy da ngay fexé di yow se lepp da wara nek di xol di xawa jëli lan la soxla mu mu gina gaawé nga ëndib lool la moy du affaireu ay jamm way waji dañu bëgg japp ay jamm non ñun fi on est tous libres lool moy ñak xam parce que bu ñepp yémon ñepp yëm seen biir kër ñepp ku nekk yëm sa biir kër kenn du nekk sa prof kenn du nekk sa objectif xawma lan de conscience do soxla conseilu kenn ndax dang nan limako amé la ko amé la raison mom am nako ma am ko lutax waxo lol motax moy talibé bi tam non la wara mel dafa wara waru la xaar rek ñukoy jox ay ordre wala mu bayyi bañ nan ko defal muy doora def moy dafa wara xamné li ni waxtu wi li la soxla nga defal ko lol nga wajjal so sayyidou ta'isha radhiyallahu anha min doon wax sank neena yonent mari sar sam dañ ko doon wajjal limu nga xamne moy soccom ak yi nga xamne da koy soxla dañ ko doon wajjalal duñu bayyi bam koy laaj ñukoy dox ñukoy dem diko set motax sayyidatu maymuna radhiyallahu anha ne yonent hadith bo gisoon nañ ko sax wa an rajulin sahiba ar-rasul an-nabiy sallallahu alayhi wasallam biñuy wax lool ci tahrij hadith bo nga xamne yonent bi alayhi salatu wasallam sayyidatu maymuna amna buñ ci waxale won fofu non moy ke ne dafa musang wa pare lata muy dafa genn mu jox ko ben bu don tay dañ nan serviette ngir mu mindil ngir mu mana fompu neena mu dal dikoy dello xarul bañ nan ko andil muy door andi waye tamit lutax le fait que mu andiko moy ne amana don nako utiliser le fait que tamit mu don def ni loxoy lolou day wone tamit lolou man na nek sechal di sechal sey bo sango ba pare moy ne non nga xamne non la nit ki mel du xaar ñu ne ko ñukoy wax defal muy doora def mom non la melo non la def motax mo ne dafa tour ndox ci kawam rek neena ma jox li arsilahu ngir marahas ko mo ne ma dedet innama mo ne yursalu min bawlil jari wa yurashu min bawlil ghulam mom sayna abu samh moy hadith bi lañ am ci mom même nan la guenné adina sax xamouñu ko ndax ku melni imam ibn abdul bar rahmatullah alayhi dane qila annahu mata qutila mais nenañu le dañ ko fat ci xaré waye xamouñu sax fan la moy xamouñu kagn la xamouñu fan la mais dal amna wax bu ne dal ke ne dañ ko mom ni mu fatu moy shahid la dañ ko fat mom sayna abu samh kon moy lan moy soxlawul nit ki soxlawul bëgg siiw amul ben ndariñ bëgg siiw nek ci daara ji bëgg ñëpp xamne mom waaji element la fa amul ben ndariñ mom manon na mais ki limu gis ci yonent ma lay saar sam limu wara jël ci mom ku ko doon ligéeyal kay ko kay xana man na netali lu dul je xana mais ben len rek lañu gis ci mom len rek lañu jël ci mom ta mom xolal fimu aksi ba li ñu moy jang nek lo xamne ñu ci jël ay masala yiñ ci gis masala fiqh yiñ ci gis ak yeneen yu tourner autour dul masala fiqh en dor lool yeneeni domaine yuñ ci mëna jël ta pourtant li rek lañu jël ci mom kon lool moy nim nek non ne mom khadimu rasulullah la won sallallahu alayhi wasallam lool mo am solo moy l'essentiel fexel bokku ci ñoonu rek fexel bokku ci ñikoy ligéeyal légui siiw nga am siiw lool bu nekk sa préoccupation du tout def ko ngir yalla ngir yor jot daj ngeerum yonnati ma lay sar salam boko defé bu la kenn xamulit yow ñi seenu xamé am solo ñoo la xam muy borom bi muy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bo amé lool nak nala adina bi yépp réré graw li graw nak adina bi yépp xam la ñom pa ñu réré la que né yow existé wu xam nañ né existé nga mais moy bokko ci ñi nga xam né ñom lañ bolé ci seen bop ñom ñu djégé mom ñu yonentina lay sa sam djégé ñel ci bopam lolo graw adina bi yëm nak d'accord ci yow mais ci tiaxam lolo graw nga siwé siw go nga am siw go xamné siw nga waye li nga siwé bax kon moy nañuy fexé tamit di mel non té tamit ñuy téy tamit jangum bax li bu ko téyewul won du ko netal moy xew xew bi bu ko téyewul won bu ko takul won du ko netali moy lu mu touti touti jotaayu xam xam bo fa newe lu mu touti touti yow neer bo ne man bo man sama japp yombul mais fexel objectif même boulé dang né man dal sa buma fa démé na japp minimum 2 masala kessé bu ko kenn xeb dé 2 masala ba 365 jours ki wala 64 xawma lan multiplier ko par 2 mais lu bari nga xam lu bari nga xam motax bu kenn xeb nan bo fofu ma fa demé ben masala rek la fay jang ko lolu mais lolu jarna jiri a 380 wour adina bi ngir am ben lolu jarnako kon mom lolu lañ am ci mom sayna abu sam bi di tebu sayna al imam al hafiz rahmatullah alayhi mun wa an asma bint abi bak radiyallahu anhuma Sayyidat Asma moy grande sœur la won ci Sayyidat Aisha min doon gi sank moy liñ waxon sank ñom seen kër non la moy dafa nekkon kër go xamne mubarak la usra mubarak la moy fami bo xamne suñu borom mo ci def barké Sayyidat Asma mi mom mu ngi bi nga xamne ci la yonnentou maalay sar salam di gadda yi mom mu ngi amone mo magone sayyidatu aisha ta bokku ñu won yaay tamit ndax mom yaayam khatila la tudon sayyidatu asma radiyallahu anha imam muhammad ibn saq rahmatullah alayhi wa an abihi neena 17 personnes ñoko ñëkëtu moy mom moy 18e personne bu dugg ci l'islam moy bi yonentima lay 60 di wote makka bo konté 17 personnes yu dugg ci l'islam 18e bi moy sayyidatu asma bint abi bak radiyallahu ta'ala anha anhuma wardaahuma bi gaday gi amé tamit danaka lu bari mom moko endossé won yobbalu provision bi moko reson moy li yonentima lay sar sam don warona yor ci digeunte trajet bi ak bayam mom sayyidatu asma radiyallahu anha lolou lepp mom moko reson motax kero bi quraysh di weur di weur yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñu ñew fek mu genn dem direct abu jahlin dafa def ben gangor bu mag la andal ñu ñew keur sayna abou bakkar ne radiyallahu anhu ne fofu la wara nek budé fi keureum jogé na fi fofu la même ñom yéfer yi xamone nañ né non la affaire yi démé sen ñak xam xam gi yépp xam xam bop xamone amone nañ ko quand même am nañu ñu tané ci côté bob que né xam nañ né yonnent maalay sa sam après lolu moy sayna abou bakkar mo fi kon nak comme que keureum recc nañu keureum lañ jëm moy falay né ndax amul fenen fu muy dem ndax non lañ moy xam ñom sax ñom xamone amone nañ lolu malgré tout neena mu ñu ñew ne ko ñu ñew feug affaireu méthode policière yu tar yoyu lañ def rek buntu bi rek mu ñew di ubbi rek abou jolin ne ko ana sa bay yow mu ne ko xawma neena mu mbej ma bim mene tiak bi takkon fi ki bi dafa jaaro dafa dam tegu fele monoko da ngay neub niñ demé yow dina la def nonu dem yono mais waxul dara moy li yott mu sayyidna abou bakkar don wax bim ne yonnentou maalay sa sa fi ñi yeb say dom rek ka fi ne moy malgré torture taxul mu vendre la mèche li ñuy wax ta mo wajal lepp motax kéro néna man dama bi nga xamné ci lay défar provision moy ndax da luñuy lek luñuy nan néna awma won numako takké ba wax ko sama baye néko man nak awma numako takké munako jëlal sa li nga takk sa ndigli moy tay ñaan ceinture nga dal di koy dag nga dal koy dag ñaar def ko ñaar benn bi nga takke ko li jëm ci lekki ju wenen gi ci li jëm ci nani motax ñu ko ron woy zaatu nita qaini moy borom ñaari ceinture ah mom sayyidatu asma radiyallahu anha mom kiko don denc moy sayyidna zubair sayyidna zubair ibn al-awwam radiyallahu ta'ala anhu mom mo newon borom keureum bi nga xamne ci lañuy gaday mom moy sayyidatu asma ci la après gaday bi biñu gadayé ci la am dom medina ci la juro sayyidna abdullah ibn zubair mi nga xamne mo ñëk juddu fofu mi ñëk juddu ak sayyidna am nu'man mi ñu doon wax sank radiyallahu anhu ma ñom ñoy ñëk juddu fofu fofu ci medina radiyallahu ta'ala anil jami'a mune mom me nim doon sey nak xam nga ba sayna abou bakkar radiyallahu anhu bo dafa yalla dako mayon alal ndax biñuy gaday mam ji fek mam ji tan yu tubagul won muy sayna abou quhafa radiyallahu anhu dane dafa ñewu ne dañu gaday mune asma fek dafa sel ma xawon mu ñew nako me ki mom xamna yobuna alal ji bayileen anala la len bayil munako deeret mam bayil nañu lu bari neena ma fexé def ay pexé la teural fi nga xamné fa la Seyna Abou Bakkar doon def xalissam tamit moy dom yi sax xamone nañ fi mi def alal gi bon moy wonné moy ñooñu dañu nekkon ñu ay umanaa'u la ñoo xamné ñu woor lañu te deggu tamit mo tax seen kër gog ñoom ay sudaq ay sadiquna lañ gaay moy ni Seyna Abou Bakkar mel non la dom yi tamit non la len yare radiyallahu anhu mu ñew wan ko ne ko lambal fi comme ko doon won gis manako waaw bu dede li lepp la len fi bayil mom moy kon baxna kon de baxna kon man na dem grawul Sayyidat Asma radiyallahu anha medina bimu fi newe doonul won kon moy bayam dafa bari won alal waye bimi sey Seyna Zubair neena Seyna Zubair radiyallahu anhu ben fas kesse la amone melnum fas la amone bo xamne mako don topoto ak ben tol bo xamne ab xare lañ demone yaronte malaï sar sam dal di koy dagal jox ko neena nak ligeyu da don dem ci tol yi di ligey ta mo don neena fas wi mako don xon mako don ma don def li ci wat neena dama don ligey ba son waye masula ñew ba Seyna Abou Bakkar masula ne Zubair masuko wax nako e xolal nak sama dom ji bi ma la koy jox ci condition yu bax la newon parce que am c'est baxna di affaire boy wax ci mariage c'est bien mais yenn nan li le ki wara def ak li le ke wara def yoyu beugulu retan lo nit waru la tax nga wax yo xamne day tax kenn ku goor ki wala fam bi japp ne lolou farata la guko waji wara defal wala li ni warumako def ndekete ah non moy ligeyal sa borom keur lolou sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam sunna sahaba yi ra ak nit ñu bax sayyidatu fatima radiyallahu anha yonnati bi alayhi salatu wassalam mok borom keurum sayyidina ali radiyallahu anha dañu ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam fek mom debuna ba loxoy metti ba loxoy escantew mom sayyidatu fatima ba loxoy da naka boko gisse xamne ki ligey na ba metti ba mu way mi tono bu metti la ci jele ñu ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam diko laaj ngir mutal leen ku leen di ligeyal yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa bañ dané non man duma leen utal ku leen di ligeyal bayyi fi wa ahlu sufa moy sahaba yi nek fi ci angar bi ni ci jakka ji ñu fa leen ben mbar nga xamne ñom sayna abu hurayra ñoon fa lañ neewon radiyallahu anhu moy way ñak julit ni mune ñoy man duma leen outal yeen ku leen di ligeyal bayyi leen ñom moy buma amé alal dumay def fofu ma def ko ci ñi ta pourtant moy domam gi nga xamne mom lu gina sop ci ñepp mais mu wax ko lolu xam nga tay boko xon ñaan waji beggulul do ki xolal réponse bu sèche bi mu répondre dom ji mais lool moy deug lool la yenen tamara sa samneen deeret waye mu jox len nak lu geun lool mu jox len baqiyatus salihat ina len japp len ci li de len ko wax lool la len jox kon mom bi mi liggey sayyidat asma neena dama doon liggey ba son neena sayyidna abou bakkar radiyallahu anhu mom moma mu outal ma ben ko xamne momay liggeyal neena bima ko outale lu charge bu reuy lama waccel kon moy goro yi au lieu nga nek fi di tek waji sa ki denc sa dom ngakoy sonal ci yenni yow boko mané defal rek te yalla tax sayna abou bakkar radhiyallahu anhu ñewul di kaas daf ko outal dafa ñew xamne ne soxla nako te liggey bi metti na newul no de keur je ko wara def han non il faut moutal ko fum ne kuy dundu chateau boko takke yow nek ci village bi dang ko wara outal dundu chateau lolou l'islam da wax lolou c'est pas conditionné lolou amo dundu chateau nan nga bëgge waji nek ci neegu ñax nga ne dundal ndaw ci deeku chateau ndax ci chateau bi la jott ah lolou man da nek moy waji dang ko bëgge tek luko boromam tegul mais budé yow man nga ko mais dimbali len rek te yalla tax comme ni sayna abou bakkar def radiyallahu anhu dafa jël alal dënd outal dafa ko outal ko xamne mo koy liggéeyal téggil ko lool mune mu téggil ma charge bu reuy ah mom sayyidat asma radiyallahu anha am nga yaay ji makala newon dafa ñew doon ko sétsi ngir bëgg tamit bo ñëw sétsi sa doom mu téral la jox la ay cadeau ak yu mel non legi mu ñew ne man luma def dara lu dul ma laaj yaronte maalay sah salam lan la ci sharia est ce que lool daga nam dit ndax yaayam gëmul won bu jamono joj makala ne won gëmul won dafa ñewoon medina mu dem laaj yaronte maalay sah salam yaronte maalay sah salam ne ko ah kay ne ko jokal sa yaay ki wol defal ko yiw jeme ci mom ndax mo lu alquran do nan ci mom ci mo taxone ay bo wacc la yanhaakumullah 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin mune bur yalla terawulen yen way ngeum yalla yi ngien di def mbax ñi nga xamanteni xexuñ len te gennawuñ len sen dekkii ngien di def lu bax ci ñom di dagg ci sen alali di len dimbali lool bur yalla terewulen lool motax ci nonu ci la commencer ne kon man na jokk man na def lool moy ne même yaayam jugo jur sax ngir defal ko loolu dane won man na xam li sharia wax ci loolu est ce dagan nam dit affaire bobu moy ne julit bi tamit fofu la wara tollu de moy aka neexon ñun yi ñi def lu mu ndaw xam nga loolu da nga nan mom yi kumu dalon ay diw ñew na cert ci mako est ce cadeau bi mako wara jox lolu tok nan lu ci sharia wax lolu dut ku koy xalaat legi sax dañuy japp ne waji dafa décédé waji wërul de sa way wërul de xolal limu nan da lu ci sharia wax waji ñew fi jox ko li man est ce lolu dagan moy ñom doon won tek dara lolu ñu xam lan la ci yonent bi alayhi salatu wassalam wax est ce li dagan nam daganul moy jaadu na ma def ko wala jaadu mom nak sayyidat asma ku dundu gu guddula motax don na bi nga xamne ndax dom ji muy sayyidna abdullah ibn zubayr radiyallahu anhu mas na nek khalifa julli ni nekkon makka legi umayyad yi don ko fexel nomin hajjaj bugu ko ray ndax dañ neno ki day bëgg nangu suñu nguur ci ta danger la ñu en plus mais makkat symbolique limi symboliser yépp mom fofu la nek gaay ne dañ koy fexé ray gaay final gaay fexé nañ ba dal dikoy ray dal dikoy pendre fofu mais légui lañ koy def ngir mu nek nakalam ngir gaay bu ko defé kep ko xamné naratina djégé suñu nguur gi rek bu xalaté lool dina xamné bu ëllëgé dina ko xalaatat mom féké won nako moy légui affaire bi nak metti won ko lool loolu metti won ko lool bi motax bi hajjaj ñëwé di wax mu ne ko waaw yow de yaqal nga ko adina mais yow yaqal na la sa al-akhirah moy boudé yow japp nga né li ni affaireu adina yi mo taxone ngay xex ba mo tax nga ray ko moy yakal nga ko amana bo amé dara lo ko yakal lol la wara doon lol rek la mais yow mom sa addu sa alakhira la la yakal ndax waji dañé won alaj dañé hajjaj dañé ko won dañé won gaay nañ leen ko ko andil par force né leen ko na ñew même boudé day yor bu yat sax di na ñew ci man wuy suma fi man may ki moy gouverneur fa mune na wax lu ko neex mais man duma dem bim ñewé la ko wax lool ne ko yow yakal ko bo amé loko yakal de moy adina mais yow yakal na la sallallahu alaihi wasallam motax quelque amna ñu né 20 jours la ci tek l'an 73 ginnaw gadda bi après mu genn adina mom sayyidat asma fek djégé won na 100 amna ñu né amon na 100 am ñu né no djégé wu dako djégé won mais matalul won 100 yo xamné dundu nako mom sayyidatu asma bint siddiq radiyallahu anhuma ki ci muju muy sayyidina sayyidatu khawla sayna abu hurayra radiyallahu anhu muné wa an khawla muné qalat khawla muné sayyidatu khawla dané khawla sayyidatu khawla bi ndax sahaba yu jigeni radiyallahu anhu ñi ci tuddu khawla daño bari moy khawla yu bare la xam nga sank ñu ma lay wax xawla bele bi doon wax yaronte mala sah sah est ce do denj ko bokul xawla bi xawla bint hakim ak ki bokul ta amna ñeneen ñu bari ki nak moy xawla bint yasar radiyallahu ta'ala anha dane dama ñew ne yaronte mala sah sah ne hadith bi sayna abu hurayra moko solo gis nañ ne ci bulughul maram bi imam al hafid dane kiko solo moy at-tirmidhi mais imam abu daud moko solo rahmatullah alayh comme mom sax imam al hafid nimuko waxe ci talkhisul habir ak yoy neena imam al abu daud moko solo legi ki muné sayyidatu khawla dafa ñew ci yenenti malay sar sam ne ko ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu laysa li illa thawbun wahid ne yenenti malay sar sam man de awma lulul ben yire la am ben awma benen yire mais yire bo na ahidu fi buma amé buma gisé sama mbeureugui yéré bob lay yor fa kayfa asma légui ana kon nan lay def moy xéewalu borom biñ doon wax té ñun ñu bari ci ñun di xawma ñaka xam la ñaka xam dembu la wala ñaka xam té dembu gu jégé ak légui sax li xew ci adina bi rek la moy ñun lu bari ñuy joytu du lo xamne boko ñakoon doodun mais liñuy joytu moy lan moy dañuy joytu suñu joy yeb ci luxe la moy luxe lañuy joy sama iPhone be fay takatu lolu jarul joy lolu mom xam nga ne nga japp ne adina bi tukki na fo dem diko wax ko rom wax ko ko melni ku faatule lolu luxe ngay joy xamo yow ni ngay wax ki neena ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu laysa indi illa thawbun wahid ahidu fi fa kayfa asna mune yow yonentou allah sar sa man de ben yere kep la awma benen buma gise sama mbeure gi sax ci lay tak awma benen buma ko changer niñu am ni am ay garde robe am ay armoire burul jeex ak keur gu ne am nga fa biire lolou nonu gaay am lolou ni ko am bariwul de même ba legui ni fi mo ne danaka ñun ni ñepp gisuma fi ku fuy sol lo xamne samedi dernier wala dimanche dernier mom nga solo lolou du xewul mais duñu sante fi lañuy nekk joytu ci yo xamne wallahi daru ta dox dalay dalay tardelo dalay perte lo temps da lepp lu lay perte lo temps lolou quand même lolou julit bu yew war nga ci jog ngir mu jeex ñom de ben ki de ben yereel amone ta lu mom kessé dé du ka rara mom mi du exception dé li mo doon généralité yere bi ngay fanané mom ngay démé ci nit ñi gisoon nañ ki wu maniyu bi yaronata allah sallam yere bi fanané mom lay julé moy ni gis nga kon affaire yi ni mu guiné nexé ko lo fi gëm lo né yef yi da gina nakari boko roussé né ko jëre jëf nga dem waaw nga na umu rek waye affaire yi dafa gina nex ñu ngi ni di wajjal yi lahmul adahi yi ñu wara ti ci kanam te yaronte maalay sah salam doon wax né gaay am ben am jamono yo xamné da len né won yapu tabaski bumu dépasser 3 jours bu kenn denc yapu tabaski lo pour 3 jours ñu dem laaj ko après mu ne len dedet bam wesso ay jamono mu ne len legui ma len ko téré won commencé len man ngeena denc amna benen riwaya dañ ko laaj ne ko mu ne dedet lolou dama len ko waxon ndax jamono joj dafa amone ñak ak ko kif mu amone mako gon len dimbal sen mbokk ñun est ce fofu lañ tollu kan mo fi tollu fofu ci ñun duma ne amul ci adina bi de mais joy kat yeb kenn la ci laalu jégewuñu ko sax motax ñom luxe lañu ci luxe guñu ñak sayidina kay moy ñom luxe guñu ñak lañuy joy ñun ta lool nak boko tamé sante bur yalla dula yombu de ndax au lieu ngay sante jamono ngay sante da ngay joy di joytu di kas lula yalla defal sa borom defal nga xep lula sa borom defal nga xep lum la defal nga nan bu yokonde mo gën ay way man de mom ay way bur yalla xana xamul ci lima ne way xana gisul kenen way lu mu tek ki ndax sama xol baxna de jappaluma kenn lu met lu bon melni ko jappal kenn ku bon rek la yalla nak dedet moy ñom ni lañ doon dundé té li mo doon généralité bi ni lañ doon dundé mu ne kon man yonnent bi alayhi salatu wassalam awma lul ben yéré bo xamné buma gisé sama mbeureuk mom lay yo nan lay def yonnent bi alayhi salatu wassalam ne ko bu sa mbeureuk jéxé dang koy raxas nga dal di julli muneko man buma ko raxase trace day dess muneko yakfikil ma wala yadurruki athar muneko ndokh mi dina la doy trace mi laisser après lol graw kon lol moy nga gis tamit doy lu giñ doylo motax tamit sharia di len ubil ay yomb sa suné moy ne bi khat bob amé néwou ko non num man di démé raxas ko bam set ba trace dañ mais non comme ko lol la raxasal li nga man bu déssé trace lolou grave mom sayyidatu khawla radiyallahu anha mom lol lañ am ci mom radiyallahu ta'ala anha wa ardaha wa anna biha wa ja'ala aliya al-firdaws maskanaha wa ma'waha kon nak ci kaw lolou inshallah ci lañu jéxal walillahi alhamdu wal minna muy résumé bi nga xamné moy bu sharabu suñu serigne bi radiyallahu anhu ci bulughul maram mu nek nak lo xamné xéewal la buñu suñu borom defal né jotaay yi ku ko fekké rek moy bur yalla defal na la xéewal gu reuy ndax jamono yuñ koy fekké am nañu nek ci yeneen yo xamantene ni waxuma la li wako gën mais yañu nek sax dafa haram kon bula suñu borom tanne boole la ci ñi nga xamne dala boole ngay fekke jota yi nga xamne neena jota yoyu ay malaaka yi ño fay nek mur nga fa nek ak seeni laaf yermane nek fa te ñoñu la ne ulaikal qawm la yashqa bihim jalis ñoñ ñoy ñi nga xamne kenn du toog ak ñom di texé di kon nak bula so borom suñu borom dal di xewele nga bokku ci jotaay yoyu nga jaar fa rek am lo doon def fa duggu fa tok touti demat yow war nga sant yalla te tamit mu nek lo xamne xam xam bu leer tamit difa joge ndax jota yi bari nañ mais du fo dem fo ne jele fa xam xam du fo dem fo ne trouver fa xam xam ndax ñi wax bari nañ ñi ubbe bari nañ waye ak neew ku ci wax lu jaar yor surtout suñu rew yu ñun budé rew arab yi ñom lolu muccu nañ ci côté bobu lu ci ëpp ëpp muccu nañ ci bo démé ci mosquée yé jakkay yé yoyu da ngay gis ay ñuy def ay durus ay halaqat yo xamné xam xam lañ fay jangal fof da naka difa dégg tojaage c'est rare lolu doko fa dégg sax mais ñun mom da naka bo soppé kenn sax buy wax ci diiné sax da ngay xawa tit da ngay bëgg mu gaaw paré ngir ragal mu wax lu dul non bu mbir mi démé non nak kon bur yalla xéewaluñu lo xamné moy shara hadith moy li gën lo xamné mom nga mëna jang comme ni imam as-suyuti waxon dañu gisoon ko rahmatullah alayhi wa ashraful ulum ilm al-athar moy li xam xam bi dina tedd ci xam xam yi moy xam xamu hadith jeexetal yi nga xamne mom mo tuccé yonentou dalay sallam comme limu wax nak kon ñun dañoo wara yewenal suñu yéene dal di koy yewenal label suñu xol yi té tamit fexé tak xam xam bi mu baña nek lo xamne tamit ay jota yu dem ak ñibbi rek lay doon ay rendez-vous yo xamne dafa muju nek comme routine ñu fexé di tak mirmi té tamit di sante suñ bi bu baax wax deug yalla moy ni'ama la go xamne mom moy suñu ni'am likay doon wax ne ñu ñaan nak suñu borom bañu boole ci liñ doon wax Seyna Abdullah ibn Abbas radiyallahu bi suñu borom nan alladheena baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar mu doon wax ne alladheena fek mu doon décrire yeferu quraish mu ne ñi nga xamne baddalu ni'matallahi kufran dañu changer échanger xewolu yalla gi len bur yalla defal au lieu ñu sant ko ñom place sant bi ñu def ko ak moy ak weddi moy manque de reconnaissance ku total holal lim wax sayna amru muné moy amru ibn dinar muné wallahi muhammadun sallallahu alayhi wasallam sayna muhammad ni'matullah moy ni'matullah ki wa quraish liñ néw non lool moy ak kéfir moy ñom ahal xéewulu yalla bi moy yaronte bi alayhi salatu wassalam ñun nak yaronte bi alayhi salatu wassalam xéewul bi ñu defal suñu borom defal ñuko moy boole ñok señ bi tam ñu mëna xam ko kessé waye fexé di lool tamit lu rek du doy da ngay fexé tamit moy jangale mi ñukoy fexé tamit di tak ndax wax deug yalla budene da ci sonu comme limu wax rek te lolou mom la borom xam xam yi tamit di wax ab serign borom xam xam ab waliyu nit ko xamne ko waliyu ku ko gemul mom manuko jariñ moy budé li ñuy jangalé fi ni da ngay tok di ci sagané jappé ko mpo moy lolou yit xamna ko kessé taxul nga jariñ nit nek na fele kawla ties Madagascar Canada bo nekké fi di tiaxan mom mu gën la jariñ ndax fichier dañ koy déglu amna ño xamné ño upp pastif fu bari sama classe bi té pourtant ma suñu fay tok da ma suñu fay tok dañuy déglu ki rek motax ñun buñu saggané ku saggan fali nafsi ku saggan mom ku def lu baax fali nafsi sa bop ngoko defal waman asa ku fi ñaawé fi ci jotaay bi fa lay haa buy kepp sa taw lay kepp rek waye du té affaire bi mom bur yalla mo nam mu am jotaay yi am mom mo koy doxale nu mu ko nexé dañ koy bayé nu mu ko nexé mu dal di koy doxale non yalla nako yalla dal di mortali dal di koy lu yokku tamit yokku xam xam bi yokku leer yi dina yokku tamit li nga xamantene moy sopu alayhi salam gi mu sop ñep mu gin ñu té defal bu spécial bo xamantene ni danaka do am leneen loy sakku ginaaw yalla nañu ko defal ñu delu di sante mbolo mi yeb ak ñi nga xamne participer nañ ci def nañ ay résumé ñi defoon résumé yi tamit yooyu tamit am na ci solo ndax noonu tamit lañuy xamee méthodologie bi nan lay demee nga fexe ko takk ba bu ëllëgee yenn yi yow nga mën a demal sa bopp ndax daara la mooy école de formation du li lépp lañ lay jàngal boo xasee xam méthode bi xam rigueur bi xam tamit texte yi ak source yi loolu war ngaa des fois yenn yoo xam ne mën ngaa demal sa bopp bu ko defee nga bañ a nekk koo xamante ne foo mën dem nga mën a jariñ nga fa ne loolu la xam-xam bi jariñ noonu la ko sahaaba yi gisoon radiallahu anhu doon transmettre seen taalibe yi ñu koy transmettre ba tey ñun nag nañu fexe bañ a nekk ci ñi nga xam ne pousse bi day réere ci ñoom te pousse bi moom du réer sax yow kay yaay réer ndax suñu borom moom inna diina indallahi alislam te yonente bi alayhi salaam li mu waxoon ne la yablugu hada din ma balaga al-layl wa an-nahar ne diine ji dina àgg fu guddeeg bëccëg àgg dina fa àgg loolu la yonente bi alayhi salaam wax te du waxantu loolu la wax te looloy am insha allah loolu mooy am kon nag ñun daal mbir mi la lenn la xeer wuñu teg ci mbartal puus mu dem ñàkk puus mu dem buñ la nee nag teg ci sa loxo mais ginnaaw googu xumb na de waaw fële foofu ci ginnaaw xumb na trop ci ginnaaw foofu pareeguñu noonu insha allah mooy ne mbir mi loolu la nga puus mu dem nga ñàkk puus mu dem buñ la naan teg ci sa loxo nag boo foogee ne yow bu dul yow du dem mooy da ngaa ñàkk a xam moo tax de toute façon teg ci sa loxo yow lay defar boo ci tegul buur yàlla tàggat ñeneen moom li mu waxoon rek moom mën na leen fee jëli jële leen fi wa yaati bi aaxarin moo di ñeneen wa ma dhalika ala llahi bi aziz loolu noonu du loo xam ne lu jafeñ buur yàlla la kon nag insha allah yal nañu buur yàlla daal di jàppale ñun ñëpp daal di def ci mbir yi yokk ci def barke insha allah ñu delluwaat di sant sëñ bi kon radiallahu taala anhu wa ardaahu yal na buur yàlla daal di mottali lépp wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin jazakum allah khair ñu ngi sant yàlla bu baax a baax bi nga xamante ne moom la ñu may tàmbale gi tamit may ñu jeexal gi ñu ngi gërëm mboolam ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon teew ci jotaay te di gërëm tamit mboolam ñi nga xamante ne ñoom ñoo def résumé ñu ngi gërëm tamit sëñ Fall mi nga xamante ne moom moo ko doon maanaam moo doon def résumé bu général bu mot bu mat bi yàlla na leen yàlla fay gënd fay yéen def fay ko tamit ci résumé bu rafet bi mu def waaye fay ko tamit ci wax ju rafet bi nga xamante ne moom la wax yoo xamante ne dëgg-dëgg moom comme li wolof yi di wax rek mais boo sànnee boo joxoñee baaram maanaam benn bi moo dem feneen ci waaye yeneen ci des ci fi nga jëm ci mel maanaam fi mu jógee di jëm waaw loolu loolu mais ñu ngi sant yàlla alhamdulilah ba ñu borom bi subhanahu wa taala mayee ñuy def jotaay yu mel nii te insha allahu taala kon xam naa ci jotaay yi di ñëw dinañ ko yeggee di wax dugg ci nag ci léegi buntu bi nga xamante ne moom mooy buntu ku njax baabu bubu nga xamante ne léegi comme gis nañu nag li nga xam ne moom moo aju woon ci wàllu ndox gis nañ li aju ci wàllu ndab yi gis nañ li nga xamante ne moom mooy sobe ak li dul sobe léegi nag ñu war a gis nag dugg nag ci li nga xam ne moom mooy buntu njàpp voilà nga xamante ne kon ba tey ñu nekk ci kitaabu tahara insha allahu taala buntu boobu buntu bu am solo la boo xamante ne lu baree bari ci wàllu jaamu yàlla daf cay aju te réeréere ñu ngi sàkku ci mbokk yëpp ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax insha allah am na tamit leneen projet boo xamante ne lenn ci mbokk yi ñeen nañ ñu ko mooy def lu demee ne maanaam ndax waxtaanee bi ñu doon waxtaanee ci maanaam bëgg yent bi sallallahu alayhi wa sallam ak topp ko ak mais loolu moom mooy origine lépp te moom mooy cosaanu lépp te loolu mooy li gën lépp amul dara lu yàlla di may xéewal bi muy may jaam bi bi ci gën a màgg mooy mu may la nga bëgg yent bi sallallahu alayhi wa sallam mu may la nga topp yent bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu tegoon tànkam nga teg ko fa jamono ji nga xamantene nak mom lañ nek jamono do la jo xamantene donté bidiw bi nga xamantene moy astre bi nga xamantene mom mo tim jant bi manam mo tim souf ci diko leral dafa leer nañ waye buñu xolé deug ni souf ci mel jamono ji moy dafa lendum lendum ay la go xamantene nak kepp kenn da lako da koy noy manam amul kenn kuy muccu tok ne lendemay bi jawuji lendem mom noy wul lendemay gogou ba amul ben effet ci poumon mom yi am xeutal amul kenn munu wax lool ngir lan ngir kefet ngir lan ngir bida ngir lan ngir moy yalla ngir lan ngir luñuy jappé ni lolu diina la te fekk du diina ngir lan ngir par parlo kenn ku ci nek di xecc nan ñun ñoy wa diw ñun ño far burup sangam ñun ñoy wa sangam li nga xamantene tamit mom moy dérive yi nga xamantene mom lañu gis ci milieu wu diiné ji liko indi yépp mom moy né nit yi dañoo déllu wat ci tosan bi ci tosan bi lén rek la moy alcorane yalla ak sunna yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam dérive yépp lool do nga moko indi am nak ay mbokk yo xamantene dañoo sakku won inshallah ñu am ay jotta yo xamantene dañ koy nosé ko defé mu baña nek lo xamantene du andak danaka ak shara piri rek lay doon bo xamantene dañ koy def ci téré bu jëkke ci sahih bukhari bu fekkante na parana yenente yi et cetera bu ko defé au moins ñu gis ni manam au moins nit ñi am même bu dé texte brut bi non and même bu dé toute explication lay am lo xamantene mën ta ñak ci explication yi xeyna mu nek lool manam mais mu nek rek texte brut bi non bu ko defé mu mëna gaaw et que ñepp ku manam ci ki bu nek ñu né ah da ko yënd bi da li loolu nak sala sala suñu paré ci loolu dem ci bërem 50 muslim buñu paré ci et cetera bu ci tay jé voilà ba bu jéxé amana après tay nañu def bu bolé ko lenen lo xamantene day gëna manam amana ñu jël ci bénn ci yoy def ci xax wayé li nga xamantene mais loolu day daal di nek lo xamantene du nek daayira daayira mom dañu konde programme yi doon def wa dañu konde programme yi doon def waye amana dañ koy wutal yeneeni jotay yo xamantene dañuy concentrer wu ci lolu ci voilà ci lolu en tout cas ci ñu upp ci bëss ci dal voilà et que ñu xol créneau bo xamne dana arranger ñu upp ci ñinga xamantene lolu yittel na leen voilà bu ko defé ñu def ko inshallah taala xeyna lolu dina jappale ñu bare bare ci ñuy xam hadith yi ndax tamit amna ci ño xamantene dañ ko roox tamit ne dañuy faral di leg buñuy ci yeneen jotay peut-être que du yi ak yi sax wala yeneen yo xamne dañuy wax ben hadith ñu bëkk ko japp bëkk ko ki mais wax ci xawa gaaw ñu mu dem duñ ko mëna teyek yoy bu fekkene nak amna jotay yo xamne yu mel non la nga xamne dañuy yor téré bi ci jëm bopam gis hadith bi ci bopam tim ko ak yu mel non mën ko yor amna ay application tam yo xamantene téré yëpp amna ay application nga xamantene sax dañ ci mëna noté ak yu mel non yu yëpp amnañ alhamdullilah borom subhanahu wa ta'ala tankatal na sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ay goor yo xamantene ñu jëk ni waye tagal tan leen ay goor ñu mujju ñun rek ñoy nelaw mais amna ño xamantene ñi ngi liggey bu ama am solo ci sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam voilà kon bu boba ñu japp ni xeyna lool mën na bok ci kibi ñu ñewon exposer ko ci tamit ci mbolo bi tamit inshallah taala ñi ngi ñaan dal borom subhanahu wa taala mu dé lolu gën mu motalé lako amin wala té def mu yomb mu japp di tamit wala su fekkenté né tamit lénen tamit xeyna ñom gouverneur seen fallu ñom seen dugg amna ci bénn xalaat wala yo xamanténé mu tamit inshallah mais inshallah du andak sharxam du baax manam ngir né sharx yi comme niñ ko gissé manam lolu day jël ay at wala mais bu fekkante ne xeyna ki bi rek la lire baat yi nonu rek ak firu ko nonu rek ci wolof bu fekkante ne après wax sens général hadith bi boudé wala ñu jall dal ci lenen bu ko défé au moins li ñu upp solo ci mbir mi manam ngir ne gis nañ ni nak sapu teuf gogou mbokk yi ko sapu do fekk ne xeyna discours bobu nonu dalena marqué quoi dalena marqué le fait que né deug que ni sunna yenté bi sallallahu alayhi wasallam dafa soxla deug ñu xam ko ngir mën ko roy parce que buñu xolé fan yi yépp wala daan ko jotay yu bare dañuy insister ci principe bobu et que lolu fekkante ne xamulo deug yeen ta salam lan la wax ci nangam nan la dan defé ci nangam et cetera day gis na lolu dan du meuna nek lolu ci limu meuna nek moy nga xam deug deug ko yeen ci num doon def num doon wax nan la doon doxale ci nit ak li ci nit lan la nek wa bu jare lo xamantene dañuy xam ne kat a hadith bi ni la ñëwé waye nak buñ ko déggé ni ci ngir ne nangam lolu xeyna ñu taxaw ci taxaway yu yama yam waye ñu continue inshallah taala wala inshallah ñi ngi ñaan borom subhanahu wa ta'ala mu motali lolu yépp may ñu boleen ci ñi nga xamantene dañuy taxo ak sunna yent bi sallallahu alayhi wasallam ci biir activité comme ni nga xamantene ñoñu ñoy ñi nga xamne ñoñu la yent bi sallallahu alayhi wasallam dir taf leen ci bopam defal leen jagle gu toll ni mu melale leen comme mom ni mu mel manam moy ñuy tok tek tankam mom exactement mom suñ koy tek yalla nañu yalla boole ci ñoñu defal ñu gëneel gu toll non té yalla may ñu tamit ñu incarner bi nga xamantene mom moy tour bi nga xamne mom lañu yoré moy mutahabbina billah ño xam dañuy soppante ci yoonu yalla ma ngi balu wat ñepp ak ñi nga xamantene manam ak di comme ni mu koy waxe tamit man danaka manam mën na né kenn amiruma ak ngir né ak yi ñeneen ñi am yépp amna comme niñ ko waxé won ci maaridi ya rabbi naka inni qultu haqqan ta'asiyan ghafartu li kulli zalimin rijsati yow sa borom de roy gi ñi roy yenté bi de sallallahu alayhi wasallam wax nañ ne kep ku ñu mësa togn ak lu ñu mësa togn ak togn bi nu mëna tolu jéggal nañ manam kon manam yoro luñu kenn ak manam kenn yoro luñu ak plutôt ñun ñoy yoro miñ ak wax ñi balu baax ñi balu baaxa baaxa baax mbolam man ñep rek ci wala té ñi ñaan borom subhanahu wa ta'ala may ñu jikko yentim sallallahu alayhi wasallam li nga xamantene mom moy walu tebeski gi nga xamantene rendi nañ xar yi naam mais nañu xamne rendi xar yi nga xamantene mom lañu def lolu du objectif tebeski gi comme liko borom bi wax la yanal allah lahumaha wala dimaha wala ki yanalu taqwa minko dereti ak ndawal li du lolu moy joté yalla waye li joté yalla moy ragal yalla gi nga xamantene mo nek ci yeen moy tukki ci yeen kon ragal yalla gogum mom moy li nga xamne mom lañu wara bayyi xal ci gannaaw lolu yépp manam moy rendi nañu xarbi waye fet eid borom subhanahu wa ta'ala hikma bi mu def ci eid jour fet ñuy rendi xari moy mais ñun tamit dañu war di japp ne bëss bu nek war nañu rendi suñu bakkan ak suñu banéku bakkan buñu len teureul rendel na lool moy jour eid bu fekkentene teureuluñu rendi ko manam rendi xarmi bu fekkentene manoko grawula mais rendil sa banéku bakkan teureulal sa bakkan rendi voilà lool mom boko defé yaangi ci fet boko diful nak en fait yaangi ci fetu zahir yaangi folklore yaangi folklore kon motax ñu mu mata bayyi xel han mu mata bayyi xel nga xamantene dañuy wala dañuy jublu ci lolu tamit te lolu nonu manuta soti deug soti lulul ni ñu jaare ko ci di jël suñu bop am objectif ben kesse moy gëreumal yalla ak di nek ci li nga xamne mom la bëgg ak mom la ba paré xoré li mo bañ diko jaaré ci niko yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam jangalé ku mu neex nonu lay démé ku mu neexul tamit après mom bu dé day mer mu mer bu dé comme niko wolof yi da waxé ku mu nakari nga tal gaz tok après amul problème wala nga mat sa bokkal mais lolu dafa wara nek lo xamanteni créneau lay do manam ne dal ñun dal li ñu amal solo moy ngeureumal yalla ndax julit lolu moy deug ku womat moy ko xamantene bu ab mbir ñewé ak lu mëna doon mom benn mbir benn question kessé lay poser wu du poser wu une deuxième question moy ana li lan mo ci neex yalla ma def ko ak lan mo ci nakar yalla ma bayyi ko jeexna té lolou mënul nek luddul nga jaaré ko ci sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ngirna yalla dafa tej buntu yi yex ci mom ak ngeureumam yépp ba mu dess mom bo sax mom yéne ci sallallahu alayhi wa sallam kon yalla ñu yalla may lolou yalla ñu yalla may lolou ñi ngi delu wat di leen gëreum tamit yeen ñepp di gëreum tamit sen taxaway ci daara bi té ndax daara ji ku nek taxaw na ci ba tax mu yex ci fi mu yex ci tay waye tamit ñi ngi gëreum mbolam nga xamantene ñom ñoy faral gën di tew di fekke jotay yi di gëreum tamit ñi nga xamantene ñoom ñoy résumé ñoo doon def résumé yi waye di gëreum tamit seen fallu bi nga xamantene mom mo doon def résumé bu mag bi nga xamantene danaka bokku fekke bobu danaka jarru muy manam ku fekke wu ñun biñ def bu fekke bosam danaka jarru muy fekke mané manam té loolu lu reey la ngir né temps bu gatt bi mu koy def ci ñun temps bu reey bi nga xamantene mom lañ koy def manam disproportion bu mag bobu and ak lolu yep danaka manam dañ manam duñ gis ben enseignement bu nek ci ci ñun biñu def te nekul ci mom bi mu def lolu tamit benen xéetu kéman la bo xamantene borom subhanahu wa ta'ala def nak ci jangale bi yalla nako yalla fay ci lolu bi di barke tib salatu wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah'a emanet olun.